من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فروند قسم مسائل بیان شو چې هغه لغوی قسم دی او غموز دی او مناقضه ده. اوس د دې ځاینا هغه تحریمات الله نظر د غیر الله په نوم باندې هغه حرام دی هغه مکوه. محرمات الهی دا اللہ محرمات حرام وگنا آغد زان دا پارا محلالا وا آغد پا وجوه ستو سرا بیانی گی یعنی ذکر دا محرمات الہیو پشپگ و طریقو سرا نو دلتا پا غیبان دی رد کئی چه دغا مکوا دغا حرام دی نو حرام ورتوایا. یا ایوها الذین آمنو اعتسانو چه تاسو ایمان راوڑ دے انما الخمرو بشک اسکل شرابو والمیسرو او کول د جواری والانصابو او ڈل درگاونو تا والازلامو او قسمت معلوم والبغشو باندی رجس من عمل الشیطان دا گندے دا گندگی دا دا مالو شیطانی اونا فجتنی بونو زانتی وساتی دا لکم تفلحون دے دفارا چی تاسو کامیاب شئی دا دے گندگی نزان وساتا دا گندے رجس من عمل الشیطان دا گندے گندگی دا بول دی دا شیطان دا کار دا شیطان دے نزان تی بچکا جسا پاپا تشیم رجس من عمل الشیطان دلتے ہوئے لو رجس دا گندے یو دے رجس او بل دے نجس نجس او پرجس پدے دوانو کی سپرخ دے نجس آغی گند گئی توئی چاگینا بی ندی آغا بد بودار نئی او رجس آغی گند گئی توئی چاگینا بد بوزی آغا بی کئی نو دلتا مراد دا دی رجسنا آغا پلی تیدا چا غبد بودار دام او تفسیر مدارک والالی کی وی خبیث مستقذرن وی دا سکن دا شزد چا غینا بدبوزی آغینا بدبور وانی اغزی کی تنشی ٹنگی دیم. نو انما الخمر بشق شراب والميسر او جواری کول والانصاب او درگاون تولل یعنی سشه اوڑی آلتی دبابا پا دربار کی دبابا پا نمبان دیا لاری یا هل دی نظرانی پیش کے نو دا ټول حرام دی دا دینا زان بچ کا دا دینا اجتناب وکم رجسم من عمل الشیطان دا گندے دا مال دا شیطان یونام دا کار دے دا شیطان پجتنی بون زان تی بچ کا لعلکم تفلحون دے دا پارا چی تا کامیاب شی کامیابی سشی دے دنیا کی باتر دا غیرنا نجات در تمیلاو شی غیرو تب سر نخکتا کے او آخرت کی بدر لا اللہ جنت در کیم انما یرید الشیطان بے شکا ارادہ کئی شیطان غاردہ شیطان ایو قیا چی دروا چی بینکم العداوتا فَمَنَسَّاتُ كِي أَغَدُشْمَنِي وَالْبَغْضَاءُ او بغض پظاهر کی دشمنی بدر واچي او پزړونو کی پټا کینا بغض حسد بې پل خمره په باراد شرابو کی والميسر او په سبب د جواري کی ويصدكم عن ذكر الله او بندی تاسو د ذکر د الله تعالی نا وانی صلاتی او د منځنا فهل التم ملتهول آیات سنې من کی دن کی آیات سوزان نه بچ کوی آیات سوزان نه من کوی استفهام دې او په معنا د امر یعنی ځان بچ کوي ځان بچ کوي د دې نام کله چې دازه ذکر شو د دې وحی راغلا نو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ او ویل انتهینا یا الله مونږه منشو یو مونږه منشو مونږ بدا چی کار بیا نه کو نو وستا شراب ولی حرام دی دا جواری ولی حرام دا داغیش پگ و جوحات بیانی اول نمبر شراب و جواری انصاب او ازلام دا حرام دی دا رجس من عمل الشیطان دا گند دا غل دی دا آغا گندگی دا چی داغی نبی زی نو جواری او شراب دا ټول گند دا دا شیطان بول دی او پا دے بولو کی دا انسان پا بولو کی تا تا پتا دا چی سوک لاسوئی اغا چوڑیان پا کی لاسوئی او بل طرف تا دا شیطان بول دی چی پاگی کی تا زان گند کرے دے نو گورا یو طرف تا دا انسان بول آغی تا ماو تا سمرت پا گورو چوڑی دے چی سوک پای ویدا چوڑی دے او ماو تا اشپا ورز آجواری تناسیو لڈو تناسیو نو داد شیطان پا غلو کلاس ککڑا ولی سمر بد بداری دام سمر گنده نو ولی ماو تا داغی پا بولو باندی زان گنده کو زکا چی دایو داسی عمل لے ویسدکم عن ذکر اللہ اللہ فرمائی چی دا دا ذکر نتا بندی دا اللہ ذکر تتا نفریدی منبتا نفاتی کی گی ویدہ لوبا ختم والغواری نبیا با ماندر اللہ شو دا مند مانے دے دا ذکر اللہ مانے دے دیم نمبر دا امر وجوبی دے پجتنی بو زانتی وساتی زانتی بچ کئی واجب دی دا دینا دا بچاو دا دین ازان بچ کول دا واجب دینو دیتا منی زیکی گام دریم نمبر دا محرمات دا سبب دا عداوت دے فظاہر کی دا دینا دا تا دشمنینی جھوڑی گی کلچ یو سڑے دا جواری کئی جو دکم یو سڑی نا سوک وگٹی نو آغا قبل تا دیر قاری او قار ورطئی ورطوئی تارا نوگتر خوست مالا قرض راکا زتا نه پریدم چې هغه ولا نو ورکې نو دې ده نه بو سخت نه زما هر ځای نه ایر پیسې را پیدا کوم او زبد اخلم او نور جواری در تر کوم. الله فرمایي چې دا سبب د دشمنی دې د دینا دشمنی اني جوړي په ظاهر کې ول بغضا او بل سلورم نمبر دا سبب د کینه او د حسد دې کم یو سړی نه دی وغټلام نا بل بستا تا حسد جوړ شي کینا حسد بتا تا بدل کی پیدا کی. او پنځم نمبر و یسدکم عن ذکر الله دا باندی تا دا ذکر الله نا اسی ناسی چلتا و دس کی تا اللہ نم بیات کی کلمہ بوئے سبحان اللہ بوئے الحمدللہ بوئے اللہ اکبر بوئے نو دا دغینا مانی جوڑ شو دلتا تا تا استا دا وجینا نور تماش گیرم ناس یا غم ستا تماشا کیا غم دی دا ذکر اللہ نمانکم. او شپگم نمبر وانی سولا دا منزنا مانی دے تا دا منزنا مانکی منزنا نجی دلتا جواری کیارمی نو دا شپگ قسما نقصانات دی نو فحل انتم منتهون تاسو ولی نمنکی گئی دا دینام آیا تاسو منکی دن کیای دا دینام آنا دا چی ولی زان نبچ کوئی دا دینام. هاو تفسیر محاوی ملی کی وی دا ولی حرام دی وی نقصانات سجی دا دی اغوی اولا رجسون دا خبیث دی دا گن دی ولی ولی ان الخمر تزیع العقل و شراب زکا حرام دی جدا ستا عقل زایا کئی ستانا بیوقوف و قمقل جوڑی. او جواری والمیسر جواری ولی حرام داوی والمیسر تزیع المال و جواری ستا مال زایا کئی مال دی بربادی دا دی وجن حرام دام والانصاب او درگاون تولل دا ولی حرام دی دا زکا تزیع عزت الانسان دا انسان ذل عزت ختمی گی دا دی سرام بزلولیه بما وعدنا منه دی زر لکی گی اغتتا چه غدتنا کمزور دی او گورا دیزی درگاہونو تا اغا گٹی تا سجدی لگئی اغا چانا واری چی اغا دا خورو دیرے دے قبر دیم اغا خورا چی دا پولان دی رازی او بید اغن دا غینا سوالو نا کئی دا غینا واری یعنی دا اقفل عزت ختم کو دا خورو دیری تا والال دے دا غینا واری اغا اسم نشی کولیم والازلام او اغا قسمت معلوم والفغش باندی تزیع العلم دستا علم زائقی پری باندی استا علم زائقی گی للجهل بسمن و بمسمن استا علم پدی سرا زائقی گی استا زیان پدی باندی جاہل کی گی. یو خبر پا شرابو او نشو کی چه عزت ور سر ختمی گی سڑی ناسوالگر جوڑی گی کلر سڑی سر نشن اینو دے هر قسم حالاتو تا تیاری دے وی چه زغلاو کم خوچ پیسے پیدا کم زان لپی چرس واخلمام زان لپی پوڑر واخلما زان لپی نسوار واخلما دا نشی تنگی دے نو دا دا عزت پا دے باندی ختمی گی هار یو چیز باندی لاس برکی گی نو دا بیا غا خرسی پکور کی چرگم گوریا غم بیا پتھائی پکور کی کمبلی گوریا غم بیا پتھائی واغانی هم پتھائی دا دے دا پارام نو دا دے دا وجنا دن بیا دیر بے زتا سڑے جوڑ شی غلط جوڑ شی او جواری دلاسا هم دا شانتی دشمنیانی راضی یو دا بل سرا جگڑی کئی او سڑے تیار خور جوڑ شی بے غیرت دا سڑی نا جوڑ شی دا نشی سبوائی عرض دلتا دا وڑو کے لڑو دے دا کم نانا اللہ بدرنا غٹ جوار گر جوڑ کی غٹ جوار گر بدنا جوڑ شی ته دا دی ته ګنا نه وای ته راشه دا خو معمولی چیز دی خو هغه شیطان په هغې کې دومره اثر پیدا کوي چې ستانه بیا غټ جوار ګرجوړ شي. وای په دې لاهور کې یو سړی و او هغه جواری کوله غټ مالداره د بلډنګانو مالک و. آخر دې حد ته ورسېدو چې هغه بلډنګ کې لاړو هغه مال دولت تې ټول لاړ خلکو ورسره امانتونه خودي و هغه تې لاړ. آخر دا چې هغه ښځه بچی یې ګاڼه کړه هغه هم پکې لاړل. غټې دشمنیانې د دې نه جوړې شوې کسان راغلل د ده سه لږ مال پاتې و په هغې باندې چا ویل دا زما دی او چا ویل دا زما دی. په هغې کې مړې وشو د دې جوارګر د لاسه چې د جوارې نه کولې. نو دا سبب دا دعوت دی تا ته د دې نه دشمنیانې جوړېږي د دې سره سړی نه بېغیرته جوړېږي. سوالګر د سړی نه جوړېږي د سړی نه قام قل جوړېږي. نو د دې نه اجتناب وکا د دې نه ځان بچ کا د دې نه ځان وساتم. ویسدکم عن ذکر الله او باندې تاسو د الله تعالی د ذکر نه وان صلاته او د مانځنه په هل انتم منتهون. آیا تاسو ولې نه منه کیدونکي ولې ځان نه منه کې. واطیعوا الله تابعداري د الله وکي خبره د الله ومني. واطیعوا الرسول او خبره د رسول الله ومني. واحذروا او ځان وساتئ د دې خباثتونو نه د دې محرماتو نه ځان بچ کا د دې نه ځان وساتم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَشَرِتَا سُوَاوْلِ دَي دَ دِي بَيَان بَوْجُودًا بِعَجْوَ رَيْتَ نَاسْوِي دَ دِي بَيَان بَوْجُودًا بِعَشَرَ بِوِيم دَ دِي بَيَان بَوْجُود بِعَان دَرْغَاوْنُ تَتْرِي آ قِسْمَتْ دِي پَغَشُ بَانْدِي مَعْلُمَاوْنُ فَعْلَمُوا فُوَيَ شَيْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بے شک زمون پر رسول باندی رسول اخکارا دی زمون پر پیغمبر باندی رسول اخکارا دی. موتا تا مسئلہ را ورسی دلم وزدین اخوا کا موتا عمل نکون موتا با گریفیو پا سزاد اللہ باندی اللہ با موتا تا سزارا کئی زکا دا اعمال شیطانی یدی وړه جواری دی وکړه د هغې نه بیا وروسته شیطان په هغې کې اثراته چې غټ جوار ګربده نه جوړ شي. وړه نشه دې شروع کړه هغې کې شیطان اثراته چې غټ نشه یې پوډری بده نه جوړ شي. بیا به میلیس علی الذین آمنو نشته دې په کسانو باندې چې ایمان یې راوړی دی. دلته جواب د مقدر دی دلتا جواب د سوال مقدر دے. اصحاب کرامو کی اس صحابو چاہی جلل خفو و یا اللہ مونگا خو تباشو ولی مونگا شراب سکری دی مخی یا اللہ نورم کارو نکری دی پجاہلیت کی. خو یو خبر دا چی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما ادیونا پا جاہلیت کی زنا ندا سردت شوی زنای ندا کری نئے شراب کری دی. دا جاہلیت پا وقت کیا غید دینا ہم نفرت وم پا کم صحابو چی دا کار کرے ہون وغا انتہائی خفو افسوس افسوس و ورطا پا پل حالاتو باندی وی های افسوس دی مونگلا مونگا خو منگی شراب سکری دی مکی. نو اللہ میرا باند آیات راولی گو چی لیسا لاللذین آمنو لیسا جناحون جناح مقدر دی نشت دی گناح پا کسانو باندی اصل کی دارست جناح دل ترے نشت دے گنا پا کسانو باندی آمنو چی مانی را ولدے واملو الصالحات او عمل کی فطریقہ دا پیغمبر باندی جناهن سگنا فی ما تعیمو آغچی دیو مخ کی خوڑلی دیم آغسی چی مخ کی کری دی ازامت تقو کرچی دیو زان بچ کو دا محرماتو نام و آمنو او ایمان راوڑو ایمان راوڑو ایمان مضبوط کو پزور دا اعمالو سرا وعملو صالحات وعملو کو پطریقہ دا پیغمبر باندین وسپدی آیات کریمہ کی اغدر زل آمنو ذکر شوے دے اغدر زل سمت تقو تقوا بیان شوے دے وعملو صالحات او دو زل دارا غلے دے دولی علماء کرام د دې مطلب بیان ای و ای درې درې زلا چې ذکر شوی دی دا زکات زمانه درې وی نو د دې و دینا درې زلا ذکر شوم یا دا چې امنو درې زلا ذکر شوی دی لیس علی الذین امنو نشته ګنا پاک سانو باندې چې مان راولې دی اول زل چی مانے راوڑے دے دلہ پتوحید باندی دلہ وعدانیت قبول کرے دے وعملو الصالحات سمت تقو آمنو پدوین زل باندی آمنو راولے دے دا دا دی مانا دا سدا چی کامل کرے دے ایمان فامالو سرا پزور دا آمالو سرام فغدریم زل باندی و آمنو چی راغلے دے نو دا مانا چی دا ایمان راوڑے دے تر مرگ پوری اول ایمان بالتوحید او دویم ایمان ایمان اکمال بالاعمال او دریم ایمان دوام الی موت الوقت دا وقت مرگ دا وقت پوری ایمان وعملو الصالحات عمل کرے دے پا طریقہ دا پیغمبر باندی دو زل ذکر شوے دے اول زل پا فرائضو سرا او دویم زل پا سنتو سرام او پا آدابو سرام سنتو سرا او آدابو سرا او پا مباحاتو سرام پا نیک عمالو سرا و بجمیع آداب الدین او تقوا چې ذکر شوی دا درې زلا داولی اول زل تقوا چې ذکر شوی دا هغه محرمات یعنی ځان بچکو د محرمات الهی او نا او پدویم زل چې تقوا ذکر شوی دا نو ځان بچکو دریا کاری نا دریا نام او پدرین زل چی تقوا ذکر شوی دا نو دا داو جبنا یعنی زان تے خویل زان بچ کو دا خویل نام اغا او جب ستا وی زان تا خویل یعنی زسم رخ کارو نا کومام او جب پسندی دا محلک دے دا انسان دا پارا علم او عزت ختمائی او تفسیر مدارک لیکی چی زامت تقو اول نمبر تقوا دا کفر او دا شرکنا زان بچ کول چی زان بچ کی دا کفر او دا شرکنا ادویم نمبر دا محرمات او دا کبائرون زان بچ کی اغا دریم نمبر دا صغائرون او دا شبهاتون زان بچ کی وطمانا دا سی لیس علی الذین آمنوا نشت دے گنا پاکستانو باندی چاہی ایمان را وڑے دے یعنی فل ایمان ایک لکڑے دے دا اللہ پا توحید باندی وعملو الصالحات او عمل کرے دے پا فرائضو دا اسلام باندی جناہن سا گناہ فی ما توائمو آغا چی دیو مخ کی کری دیم آغا چی دیو مخ کی خوراکونا کری دیم ازا متقو کل چی دیو زان بچ کو دا محرماتو دا اللہ تعالی نام کل چی دیو زان بچ کو دا محرماتو نا یا دا کفر او دا شرک نام و آمنو او ایمان راوڑو پزور دا آمالو سرام وعملوا الصالحات او عمل وقوع فطريق د پیغمبر باندې وبجميع الاداب الدين فتمام طرق د دين باندې ثم تقوا بیا ځان بچ کو دریا نا دریا کارینا او د کبایرونا وآمنوا او ایمان راوړو یعنی ایمان راوړو تر مرگ پوری دوام پیوساتو ثم تقوا بیا ځان بچ کو د شبهاتونا د صغیرونا واحسنوا او احلاس اوکو فقل عمل کی والله يحب المحسنين اللہ تعالی من قید نکانو سرام پس بیا یا ایوہ الذین آمنوا اعکسانو چتاسو ایمان روڑے دے انما الخمر بشکا شراب والمیسر او جواری والانصاب انما الخمر بشک اسکل شراب والمیسر او کول دجواری والانصاب اولل درگاونو تا والازلام قسمت معلوم والفغشو باندی رجس من عمل الشیطان دا گند دا عمل شیطان یونام فاجتنبوه نتاسو زان بچ قید دینا لعلكم تفلحون دید فارا چتاسو کامیاب شئی انما یرید الشیطان بشک ایراد کئی شیطان ایو قیات درواچی بینکم العداوتا فمن تاسو کی دشمنی والبغضاء او بغض فی الخمر فبارد شراب کی والمیسر او فبارد جواری کی دائی دوبارہ بیاولی دادو ذکر قردی وجنا چی پدی کی سڑے ناراست کی دادی دا وجنا جگری جوڑی گی دادی دا وجنا سڑے بیویر تکی گی یادا چی آنور دو پی قیاس کا ویسدکو من ذکر اللہ او سڑے من کئی دا ذکر اللہ نا وان صلاتی او دا منزنا فالانتم ملتہون آیا تاسو ولی نئے من کی دن کی واتیو اللہ تبیداری دا اللہ وکی واتیو الرسول تبیداری دا رسول اللہ وکی وحضرو زان بچ کئی دا محرماتو نام فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَشَرِتَا سُوَاوْلِ دَيْ فَعْلَمُوا فُوِشَيْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ زَمُنْ فَرَسُولِ بَانْدِهِ رَسَ وَالْخْكَارَادِ تَقْفَلْ دَعْوَتْ كَوَا تَسُغْمَانْزَتَ پَاسِيُكَ نَفَاسِي تَغَالَ عَزَادَ وَانْوَرْدَغِي سَزَادَمْ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ نِشْتَدَيْفَا كَسَانُ بَانْدِي دا قیامتی میاشتا مرداران خبیثان پا کیو دفرات دین لیسا علاللذین آنشت دے گنا پا کسانو باندی آمنو چی مانی را ورده دالا پا توحید باندی واملو صالحاتی او عمل کرده پا طریقہ دا پیغمبر باندی پا فرائضو دا اسلام جناح سگنا فیما تو ایمو آچی دیو کریدی ازا متقو کلچی دیو زان بچ کو دا محرماتو نام دا شرکیات او کفرنا و آمنو او ایمان راولو فزور دا آمال سرام و عملو صالحات عمل او کو فطریق دا پیغمبر باندی فتمامو سنتنو باندی فاداب دا دینو باندی فتمام طرقو دا دین باندی سمت تقو بیائی زان بچ کو دا سغائرنا دریا کارینام و آمنو او بیائی ایمان راولو او ایمان راولو تر مرگ پوری در مرگ پوری پا ایمان باندی پاتی شوم سمت تقو او بیائی زان بچ کو دا شبہاتونا دا سغائرنا و احسنو او اخلاسیو کو پخبر عمل کی والله يحب المحسنين الله تعالى من قيدني كانوا سرام زمونگا استاد محترم شیخ القرآن والحدیث علامہ غلام حبیب شیخ برونو پات شوی دے تاغی پا حق کی طور پا اخلاص منی دعا وکی یا اللہ مغفرت ورت نصیب کی، یا اللہ دا قبر دا عذاب نے او ساتی، یا اللہ جنت الفردوس ور لور کی، یا اللہ اعلی مقام ولا بجنت کی ور کی، یا اللہ سمرا جواندی پاسمان دگان پادشیوی دی صبر تلقین ور نصیب کی، یا اللہ دا قیمتی میاشتا، یا اللہ تولا دا قبر قیمتی کا، یا اللہ درنا جان میں